नजरें मिली मिलके झुकी दीवाने फिर हो गए फिर हम मिले ऐसे मिले एक दूजे में खो गए से होते